og gå. De ville ej længere i grisestien stå. Og alle havde krølle på halen. De listede fra stien og gik så ind mod byen. Med små røde tryner højt løftet imod skyen. Og alle havde krølle på halen. De løb hen ad vejen så let på grisetår. Den første sagde øf, og den anden lige så. Og svingede så lystigt med halen. Den tredje sagde øf, og den fjerde lige så. Og solen den skinnede, og himlen var så blå. Og alle havde krølle på halen. Der kom hen ad vejen den store sorte hund. Den gøde og viste så gruelig en mund. Og snappede den mindste gris i halen. Der vinede og skreg alle fire grise små. Og løb så det knep for hver lille grisetår. Og ingen havde krølle på halen. De løb hjem til stien, det gik med voldsom fart. Og hjemme hos mor var der fredeligt og rart. Og der kom atter krølle på halen.